Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 36 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W szpitalu w Tychach zmarł 83-letni mężczyzna. To ósma ofiara śmiertelna. Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem ściślejszych restrykcji dla zgromadzeń w miejscach publicznych. W Rosji operatorzy telefonii komórkowej pomogą w walce z pandemią koronawirusa. 83-letni mężczyzna ze Szczyrku to ósma ofiara pandemii koronawirusa w Polsce. Był pod opieką szpitala w Tychach. Już wcześniej miał problemy ze zdrowiem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 nowych przypadkach zakażenia. W sumie koronawirusa wykryto u 684 osób w całym kraju. Zdanie aktorzy, piosenkarze, ale też naukowcy apelują do ludzi na całym świecie o pozostanie w domach. W niektórych krajach rządy wprowadzają coraz ostrzejsze restrykcje dla osób w miejscach publicznych. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił dziś w Polskim Radiu, że możliwość wprowadzenia kolejnych ograniczeń rozważa także polski rząd. Hello, this is Robert De Niro. We all need to stay home. Tak, do pozostania w domach zachęca Robert De Niro. Aktor włączył się w akcję przekonywania Amerykanów. Please, I'm watching you. Podobnie w Polsce wiele osób publicznych przekonuje, że wyjść z domu można tylko w niezbędnej sprawie. Choć przyroda słonkiem nęci, fauna ćwierka, kwitną chęci. Chociaż myśli masz najgłupsze, siedź na kuprze. Mówił aktor Artur Barciś. Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant województwa mazowieckiego w sprawie chorób zakaźnych, zaapelowała do ludzi młodych, aby przestrzegali zasad samoizolacji. Nie oznacza to również, że nie ma ludzi na ulicy, ale za to zbierają się gdzieś w miejscach, gdzie myślą, że ich tam nie widać. W krajach bardziej dotkniętych epidemią jak Włochy czy Francja rządy wprowadziły restrykcyjne rozwiązania, jak zakaz gromadzenia się więcej niż dwóch osób lub pisemne uzasadnienie wyjścia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ostatnie dni to dla wszystkich trudny czas. Wiele osób pracuje zdalnie z domów, ale kurierzy i listonosze muszą być w pracy fizycznie. Doręczają paczki, listy, a jest tego całkiem sporo, bo w czasie koronawirusa robimy dużo zakupów przez internet. Dlatego Poczta Polska wprowadziła nowe procedury, mówi rzeczniczka Justyna Siwek. Nową, bezpieczną procedurę doręczania przesyłek, zarówno listów poleconych, jak i paczek. Nie trzeba już podpisywać się na tablecie czy też na karcie doręczeń. Wystarczy pokazanie listonoszowi lub kurierowi dokumentu tożsamości. Wystarczą 4 cyfry z tego dokumentu, które zastępują obecnie podpis. Nasz pracownik wpisze te 4 cyfry w odpowiednie miejsce i te 4 cyfry zastąpią podpis. InPost z kolei zachęca do zamawiania przesyłek do paczkomatów, mówi rzecznik firmy Wojciech Kądziołka. Już na początku pandemii w Polsce wydaliśmy dla naszych klientów rekomendację, w której zalecamy, jeżeli jest możliwość dostaw do paczkomatów i do kuriera, aby wybierali tą pierwszą opcję, czyli dostawę do paczkomatów. To pozwala ograniczyć kontakt międzyludzki, no a paczkomaty oprócz różnych innych zalet mają też zaletę, że po prostu nie chorują. To od klienta jednak zależy, jaką formę dostawy wybierze. Rosyjscy operatorzy telefonii komórkowej pomogą w walce z pandemią koronawirusa. Jak podało radio Echo Moskwy, służby sanitarne będą na podstawie lokalizacji telefonu ustalać, czy ktoś przebywał w ostatnim czasie w pobliżu osoby zakażonej. Według oficjalnych danych w Rosji zarejestrowano 438 chorych z powodu COVID-19. Pomysł z wykorzystaniem telefonów komórkowych nie jest nowy. Jak poinformowało Echo Moskwy, wykorzystują już takie sposoby monitorowania rozprzestrzeniania się koronawirusa służby Izraela. Jeśli program komputerowy pokaże, że ktoś znajdował się w pobliżu chorego, to wtedy taka osoba otrzyma SMS z poleceniem poddania się samoizolacji i zarejestrowania w bazie osób zagrożonych zakażeniem. Już wcześniej rosyjskie służby sanitarne i policja zaczęły wykorzystywać telefoniczne aplikacje oraz systemy kamer miejskich z funkcją rozpoznawania twarzy do monitorowania osób objętych domową kwarantanną. Od 26 kwietnia będzie w Moskwie obowiązywało zalecenie dla osób powyżej 65 roku życia, aby nie opuszczały swoich domów bez wyraźnej przyczyny. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zalecenie dotyczy również pracowników administracji prezydenta Rosji, ale nie samego Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W Niemczech od dzisiaj wprowadzony został zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. Nowe, bardzo restrykcyjne zasady będą obowiązywały na terenie całego kraju przez co najmniej 2 tygodnie. Niemieckie władze chcą w ten sposób spowolnić rozwój epidemii na swoim terytorium. Angela Merkel poddała się właśnie kwarantannie po tym, gdy okazało się, że miała kontakt z zarażonym lekarzem. Przypominam, w Niemczech od dzisiaj wprowadzony został zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. To, myślę, informacja istotna dla tych wszystkich Polaków, którzy tam teraz pracują i mieszkają na terenie Niemiec. Proszę śledzić informacje. Egal. Ich weiß warum. Słuchają Państwo Trójki, jest 17 po 13. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. A przed nami skecz Jerzego Skoczylasa pod tytułem Obywatel nieznany. Mi się tu coś nie zgadza. Nie może być tak, że ktoś jest zupełnie nieznany. Ktoś go przecież musi znać, choćby matka czy dzielnicowy. Czy już przyszła? A, zaraz sprawdzę, momencik. Jak nazwisko? Czyje? No pana. Panie kochany, to pan chce, żeby ja podał swoje panu nazwisko? No oczywiście. A jak ja mam sprawdzić, czy pańska renta już przyszła? No? A nie wiem. Ja tam stosuję się do obowiązującego prawa. Jakiego prawa? Prawa o ochronie danych osobowych. Generalny inspektor ochrony danych osobowych powiedział, że nikomu nie wolno ujawniać danych osobowych obywatela bez jego zgody. No i co z tego? A to z tego, że ja się nie zgadzam na ujawnienie moich danych. No, drogi panie, przecież ja tu mam prawie 100 przekazów z rentami. No i skąd ja mam wiedzieć, który przekaz jest pański? A ja nie wiem. To już pańska sprawa. No dobra, poproszę dowód osobisty. Aha, jeszcze czego? Ja panu dam dowód, a pan sobie potajemnie odpiszesz moje dane i potem je ujawnisz, no. Komu? A ja wiem obojętnie komu. O na tym przykład firmie sprzedającej chomiki. Chomiki? A czemu nie? A mnie na co chomik, jak ja już mam kota i psa, żeby mnie się gryźli? Nie ma durnych. Teraz co i róż kręcą się po domach różni tacy i handlują byle czym. A skąd oni mają mój adres, no? No nie wiem, no. Od takich jak pan. Ale na szczęście teraz jest odpowiednie prawo i to się wreszcie, kurcze piecone, skończy. No jak to pan nikomu nie podaje swojego nazwiska ani się nie legitymuje? Absolutnie nikomu. Prawo jest prawo. I ja panu coś powiem. Ja nawet swojej babie zabronił do siebie wołać Kazimierz. Tak? A to jak ona się do pana zwraca? Bubuś. Bubuś? Bubuś to pseudonim z okupacji. Aha. A co tu za tabliczka? No to jest moja wizytówka. A i co tu stoi napisane? Adam Samczyk, kasjer. A dlaczego? No bo ja jestem Adam Samczyk i jestem kasjerem. Aha, no Samczyk to pan chyba jest. A po co pan to postawił? Bo dyrektor poczty kazał. Wszyscy kasjerzy muszą mieć w okienkach swoje wizytówki. Tak, to w myśl prawa o ochronie danych osobowych pan może swojego dyrektora podać do sądu. No. Za co? Że zmusił pana brutalnie do ujawnienia swoich danych osobowych. Ja już paru do sądu podał i podam jeszcze nie jednego. Słuchaj pan, idę sobie raz ulicą, a tu Romek grabisz, rozumiesz, pan woła za mną na cały głos, tak woła. Dżingielak, co słychać? No i co? To ja jego ciach pod sąd. Do sądu, a za co? No, za publiczne rozpowszechnianie moich danych osobowych. W dodatku ja go nie lubię, bo on ryży, wie. No dobrze, a rozprawa już była? Jeszcze nie, na razie trwa śledztwo, wie, on ryży strasznie. Tak, administrację osiedla ja też podał do prokuratora. To też ujawnili pańskie dane? No a jak, bezczelne baciary, wywiesili moje nazwisko w spisie lokatorów. Aha, a nie wolno? Pewnie, że nie. Wiesz pan, że ja i naszego wielebnego oddał na wokandę? Znaczy się księdza? No trochę mi jego było żal, bo to poczciwienie, ale co robić? Prawo, kurcze, pieczone jest prawo. No dobrze, a księdza za co? A, no to wprawdzie było dawno, ale ja sobie przypomniał, że jak ja z moją Jadwigą brał ślub, to wielebny nasze dane osobowe wywiesił w zapowiedziach przedślubnych. Oj, to też nie wolno? No jasne, że nie wolno, no co? Wie pan, ja nie przypuszczałem, że przepisy o ochronie danych osobowych są aż tak rygorystyczne. No dobra, no to co z tą moją rentą? A przykro mi, wie pan, właśnie w międzyczasie sprawdziłem i nie ma niestety jeszcze renty na nazwisko Kazimierz Dzięgielak. Pan powiedziałeś Kazimierz Dzięgielak? No to tak. A skąd pan znasz moje dane osobowe? Kto ujawnił ja ich panu? Do pana, sam pan mówił. Pan, ja nic nie mówił. Ja swoje dane chronię jak źrenice. Ale przecież pan tutaj właśnie powiedział... Ja nic nie powiedział. Nic nie powiedział. To pewnie ten skubany grabiś ryża małpa, no. Już ja jego załatwię. Ja jemu dam. Drugi raz jego oddam pod sobą. Ale drogi panie, po co tyle nerwów? Po co tyle złości? A czy to w ogóle ma sens być takim całkiem anonimowym? Takim całkiem bezosobowym, bez imienia, bez nazwiska? No? Oczywiście, wiesz pan, że tak, naprawdę. Aha. Słuchaj pan, ja ostatnio był na cmentarzu, znaczy tak osobiście. Tak. I tam te groby wszystkie jawne. Wszędzie podpisane dane osobowo. Sporo, owszem, nawet zadbanych, ale bardzo dużo takich zapuszczonych, wie pan, ani świeczki, ani kwiatka. No to smutne, faktycznie. Właśnie, smutne, tak. A znów, jak ja raz był we Warszawie, to ja widział przepiękny grobowiec, gdzie leży jeden zupełnie nieznany. A? I tam wspaniałe kwiaty, znicze, nawet warta się stoi. No i co z tego? Ja by też tak chciał. A za chwilę piosenka o pani Kasi, która to pani Kasia sprzedaje płyny do dezynfekcji bez akcyzy. Pomyślmy przez chwilę ciepło o tej dzielnej kobiecie, która ryzykując swoją wolność, walczy na swój sposób z epidemią. Jacek Zwoźniak, pani Kasia. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Gdy ktoś czasem do mnie trafi, znajdzie miejsca na parafii, gdzie jest cicho, jakby makiem zasiął. W jednym z takich miejsc za kioskiem, w oficynie na Klucz Borskiej, mieszka na parterze pani Kasia. Nie jest stara ani młoda, wie, że już nie ta uroda, lecz uśmiecha się i jakoś sobie radzi. Zanim wstanie dzień nad miastem, nie śpi już i do 13:00 pani Kasia, mówiąc wprost, prowadzi. U pani Kasi kupić jest najlepiej, u pani Kasi wcześniej jest niż w sklepie. Pani Kasi, trunki przenajczystsze, bo pani Kasia walczy z bimbrownictwem. Cicho u niej i spokojnie, zamieszkała tu po wojnie, dwoje dzieci wykształciła jak należy. Zawsze przestrzegała prawa, lecz że zmieni coś ustawa, o trzeźwości pani Kasia już nie wierzy. Dla siebie, nie dla korzyści, raz na tydzień okna czyści, raz w miesiącu zmienia też firankę. W pas się jej milicjant kłania, a spod trójki pani Mania obiecała jej załatwić zamrażarkę. U pani Kasi czysto jak w aptece, u pani Kasi schowek jest za piecem. U pani Kasi kupić możesz zawsze, a pani Kasia czci ustawodawcę. Staje handel, gdy w niedzielę pani Kasia po kościele drobnym kroczkiem maszeruje hen na cmentarz. Mąż był dobry, chociaż pijak, syn abstynent, za to żmija, dwoje wnuków już jej wpisał na inwentarz. Po obiedzie, gdy pozmywa, pani Kasia odpoczywa, w końcu ona cały dom na barkach dźwiga. A wieczorem przy stoliku liczy w małym zeszyciku, znów za tydzień wzięła więcej niż sztygar. Jeśli może zdzierać z ciebie ponal te dwie stówy, niech weźmie jeszcze ona. Tej z ponalu forsy próżno szukać, pani Kasia wychowa za to wnuka. Na panią Kasię naprawdę nie ma mocnych, nie panią Kasię straszyć sklepem nocnym. Do pani Kasi wstąpcie przy okazji, jedna uwaga, pukać 4 razy. Zostań w domu z trójką. Whenever I'm down,

kolejny odcinek powieści dla młodzieży Banda Michałka. Pani Małgosia pisze, że gotuje właśnie obiad, podróguje sobie, no i chyba niezbyt jej dobrze idzie, bo psy patrzą na nią z politowaniem. I pani Małgosia ma nadzieję, że obiad się uda. Uda się, na pewno będzie bardzo smaczny. I rzeczywiście to już jest taka pora obiadowa. A człowiek w radiu musi siedzieć i pomarzyć sobie może o obiedzie. Mało pracy mają teraz nauczyciele. Wyobrażam sobie, że zapanowanie nad całymi klasami, nad materiałem, kiedy się jest w domu, to musi być bardzo wymagająca sytuacja. Pani Dominika jest nauczycielką i pisze, że przygotowuje właśnie zdalne lekcje dla swoich uczniów. I jak przyznaje, młodzież stanęła na wysokości zadania i pracuje naprawdę solidnie. I już wiem, pisze pani Dominika, że nie będę narzekać, jak będę miała mnóstwo zajęć cały dzień w pracy, bo trójka dotrzymuje mi towarzystwa przez cały dzień. Pozdrawiamy. When

Niby trampki, prawda, ale jaki z nimi idzie ranking? Profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Ile pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Ile pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain, make it rain. Paulina Przybysz i Vito. Minimalizm. W trójce 13.45 wybiła kolejna premiera, bo od dzisiaj o tej porze będziemy przypominali naszą lekturę w wydaniu dźwiękowym, oczywiście dla nieco starszych dzieci. To lektura sprzed kilku lat. Przed nami pierwszy fragment. Zaczynamy. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka, Piotr Salaber. Prorocze sny bandy. Śniło mi się, że dostałem piątkę z matematyki. Marysia powiedziała, że jak się komuś śni, to potem jest odwrotnie. Wiesz, że tak nie jest. Rozzłościł się Rysio. Ostatnio śniło mi się, że zgubiłem legitymację i okazało się, że dzień później ją posiałem, a zgodnie z tym, co mówisz, powinienem znaleźć cudzą. To co innego? Pouczyła go Marysia. To się nazywa proroczy sen. Specjalistą od proroczych snów jest Ryszard, bo w Japonii prorocze sny mają ogromne znaczenie. Od czasu ostatniego tsunami wszyscy twierdzą, że je wyśnili. Dziadek Rysia też miał katastroficzny sen. Szkoda, że nie można wykorzystać takiej wiedzy, aby zapobiec kataklizmom. No dobra, to zanim sprawdzimy, czy sen Michałka był proroczy, porozmawiajmy o tym, co się nam ostatnio śniło. Zaproponował Chupcio. Mieliśmy w bandzie taki zwyczaj, że raz w tygodniu opowiadaliśmy sobie sny. Kiedyś to nawet pokłóciliśmy się o to, czy Filip miał prawo zabronić nam podsłuchiwać, jak ćwiczy na gitarze nowe patenty. Kłóciliśmy się w świecie rzeczywistym i dopiero gdy Krystian przypomniał nam, że sprzeczamy się o sen, przestaliśmy krzyczeć. Odtąd nikt nikomu nie właził w jego sny, ale miał prawo je komentować. Kulturalnie, oczywiście. Bez osobistych wycieczek. Ty, Michałku, zaczynasz? Zdecydowała Marysia. Bo twoje są najfajniejsze. Jerzyk spojrzał na mnie spod łba, więc milczałem, bo temat był drażliwy. Kiedyś Jerzyk opowiedział niesamowity sen. Byliśmy nim zachwyceni. Przez tydzień był niekwestionowanym królem snów, tylko potem okazało się, że znalazł go w senniku swojej babci. I to wraz z interpretacją. Dlatego był taki mądry. Interpretacja to tłumaczenie czegoś przez coś, czyli próba wyjaśnienia, co autor miał na myśli. W tym przypadku autorem był Jerzyk. Ale tak naprawdę to nim nie był. Sprawa bardzo się skomplikowała. Winny był Rysio, bo za głośno się zachwycał snem Jerzyka i babcia usłyszała. Śnił mi się koń trojański. Zacząłem, badając reakcję bandy. Siedzieliśmy w jego brzuchu, czekając na znak. Znak? Spytał drzewo. Jaki znak? Nie przerywaj! Zdenerwowałem się i dźgnąłem go w bok. Znak do ataku, oczywiście. A kogo mieliśmy zaatakować? Zainteresował się Filip. Czy dacie mu wreszcie powiedzieć do końca? Wycedziła przez zęby Marysia, która nie znosiła, gdy ktoś komuś przerywał. Koń stał w szkole, oznajmiłem i nie czekając na ich reakcję dodałem. W Afryce. Jak to w Afryce? Zdziwiła się Marysia, łamiąc tym samym ustalone przez nią samą zasady. To była biedna afrykańska szkoła dla biednych dzieci. A one były zakładnikami Tutsi, jednego z tych walczących plemion. Wiecie przecież, że bez przerwy się biją, a najbardziej Hutu z Tutsi. Wiem, że wiedzieli, bo ostatnio na lekcji historii pojawił się taki pan z Polskiej Akcji Humanitarnej i opowiadał o pomocy dla Afryki. Dowiedzieliśmy się, że dzieci w naszym wieku, a nawet młodsze, są odbierane rodzicom i uczy się jej posługiwania bronią. Wtedy drzewo rzucił hasło, że i u nas coś takiego by się przydało, przez co wylądował za drzwiami. No i to była właśnie taka szkoła i chodziło o to, aby te dzieci uratować. I wszystko by się udało, bo wcześniej przeszliśmy szkolenie specjalne. Marysia też? Wyrwało się Krystianowi. No jasne. Krzyknął Rysio. A co myślałeś, to ona nie jest w bandzie? Tylko się nie kłóćcie. Poprosiła Marysia. Bo nie wytrzymam. Przecież mieliśmy się nie spierać przy snach. Michałku, opowiadaj dalej. Więc, jak mówiłem, przeszliśmy wszyscy szkolenie i było jasne, że nie ma lepszych od nas i że dzieci zostaną odbite. Rozkoszowałem się opowieścią, szukając właściwych słów. Ale był wśród nas jeden osobnik, który ma w zwyczaju zdradzać miejsce kryjówki. Tak po prostu ma. Spojrzałem znacząco na Jerzyka, który poruszył się niespokojnie. Tylko bez wycieczek osobistych, proszę. Uprzedził Krystian, słynny rozjemca, choć nie negocjator. I gdy zapadła noc, zgromadzono dzieci w jednej sali i jakiś partyzant, prowadząc je, mówił, że wybierze sobie adiutanta. Ale najpierw chłopcy będą musieli stoczyć walkę, bo właśnie ten, kto okaże się najlepszy, dostąpi tego zaszczytu. To drań! Nie wytrzymała Marysia. No i oczywiście, szykowaliśmy się już do opuszczenia konia trojańskiego, mówiłem, niezrażony komentarzem. A nie zdziwili się widząc tego konia? Spytał nagle Jerzyk. Nie, bo to sen! Rzuciłem niecierpliwie. I konie trojańskie w snach to normalka. Zarechotał Rysio. Ciągle je widuję. To mnie właśnie złości. Człowiek buduje napięcie, opowiada historię, przeżywa swój sen na nowo, a taki Ryszard wyskakuje z marnym dowcipem. Wszyscy pokładali się ze śmiechu, więc odczekałem, aż się uspokoją, bo to, co zostawiłem na koniec, było naprawdę dobre. I Jerzyk kichnął, oznajmiłem dramatycznie. Koń się rozpadł i wyskoczyliśmy na partyzantów całą bandą. Nie mieliśmy wyjścia, bo zostaliśmy zdemaskowani. Przez Jerzyka, oczywiście. I kto wygrał? Spytał niespokojnie Filip. Franciszek, odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Franciszek zgłosił się na ochotnika, aby wziąć udział w walce o stanowisko adiutanta. I tak się to spodobało partyzantom, że nam odpuścili. I Franek został w Afryce? Marysia miała oczy okrągłe ze zdumienia. Został i jak to on doprowadził do zgody między plemionami. W jaki sposób? Zainteresował się Hubcio. Tak ich rozzłościł, że zjednoczyli się przeciwko niemu. A on jak Rambo uciekał przez dżunglę i musieliśmy go zabrać helikopterem. Ale Sevi, ja cię kręcę! Zachwycił się Jerzyk. Mam nadzieję, że nie proroczy, powiedziała grubym głosem Marysia i teraz już wszystkim zrobiło się wesoło. Tak długo opowiadałem, że nikt już nie miał siły przedstawić nowego snu. Gdy tak rozmyślałem o mojej przygodzie, to doszedłem do wniosku, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Postanowiłem więc zaprezentować moją odkrywczą teorię bandzie. Ewa Karwan-Jastrzębska. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Opowiadanie kolejne jutro o 13:50.